दो विद्यार्थी है, एक और आ रहा है। अगर किसी का तकलीफ हो तो कुर्सी पर बैठ जाओ। आपको तकलीफ है, नीचे बैठना। तो विद्यार्थी विद्वान होना चाहिए, सबको विद्वान होना चाहिए। इस मानव जन्म में अवसर है विद्या प्राप्त करने के लिए। सब जन्म में सब प्राणी की बुद्धि है। भगवान सबको बुद्धि देते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान जो अंतर्यामी है, सबके हृदय में विराजमान है, तो सब प्राणियों को ज्ञान देते, बुद्धि देते हैं और विस्मृति भी देते, तो सबको ज्ञान देते। तो सामान्यतः किस प्रकार ज्ञान देते भगवान सबको? आहार निद्रा भय मैथुन, ये चारों की व्यवस्था करने के लिए उस प्रकार का ज्ञान देते। और इस प्रकार हम देखते हैं कि चींटियों की बुद्धि है चिन्नी की खोज में। उनकी बुद्धि है नहीं, चींटियों बुद्धि है, हमारी ऐसी बुद्धि नहीं है। हमको नहीं मालूम अगर कुछ चिन्नी गिर जाते हैं, हमको नहीं मालूम, लेकिन चींटियों तुरंत, चींटी का क्या बोलते हैं वो, खंड या टुक, बोले एक ग्रे, एक दाना जो गिर जाते हैं तो तुरंत उसके पास जाके सब चींटियों आपस में सहयोगिता करके लेके जाते हैं। और कुछ पक्षियों है जिनकी बुद्धि है, तो हर साल सुमेरु मंडल मतलब आर्कटिक ओशन, जो पुराण शास्त्र में सुमेरु मंडल बोलते हैं, तो अंटार्कटिका जाते हैं, अंटार्कटिका कुमेरु दक्षिण मेरु जाते हैं। तो कैसे कैसे बुद्धि मिलते भगवान से? आहार निद्रा भय मैथुन का ज्ञान है सब प्राणियों, इसलिए जो विद्यार्थी है उनको उस प्रकार का ज्ञान की खोज करना जिससे हम बार बार आहार निद्रा भय मैथुन की खोज का प्रयास से मुक्त होंगे। अर्थात कैसे हम जन्म मृत्यु संसार की चक्कर से मुक्त होंगे, यही विद्या है। विद्यार्थियों इस विद्या का प्राप्त करने के लिए का प्रयास करना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि आजकल सब कॉलेज स्कूल में उस प्रकार की विद्या सिखाना है जिससे हम और जड़ता से संसार में फंस जाते। तो शास्त्र और साधुजन का विचार में यही विद्या विद्या नहीं है, ये ज्ञान ज्ञान नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तो ज्ञान क्या है? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनं शोचम स्थायम आत्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं रतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही ज्ञान है और उसके अलावा और सब कुछ जो ज्ञान का नाम में चलते है वो अज्ञान है। ये भगवान कृष्ण का विचार है, ये आइंस्टाइन का विचार नहीं है, बिल गेट्स का विचार नहीं है, भगवान कृष्ण का विचार। आजकल पूरे दुनिया के लोग मोहित है आइंस्टाइन का विचार से, लेकिन भगवान कृष्ण का विचार में जो हम अभी भगवद गीता से पाठ किया है वो आइंस्टाइन भी अज्ञानी था। आइंस्टाइन और छोटा सा छोकरा लड़का वो दोनों का ज्ञान एक ही है, दोनों अज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान क्या है भगवान कृष्ण का विचार है। एक्चुअली वो ज्ञान जो है जो कृष्ण जो कहते हैं ये सब ज्ञानियों का लक्षण है और ये सब गुण होना चाहिए जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त करके हम यही सभी गुण सुपक्व रूप से विभूषित होंगे। तो पहला है अमानित्वम अदम्भित्वम, दम्भिक नहीं होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, जो वास्तव ज्ञानी है अहंकारी नहीं है, दम्भिक नहीं है और ज्ञान का चरम स्तर क्या है, चुनादपि सुनिश्चयेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना अमानतेन कीर्तनीय सदा हरिः। यदि कोई आपन को घास के समान मानते वो परम ज्ञानी है। अमानित्वम अधम्भित्वम अहिंसा कहा है, अहिंसा स्कूल कॉलेज में क्या सिखाते हैं, हम अंडा भी खाते हैं, हम मांस भी खाते हैं, हम मछली भी खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये सब तो ये सब अज्ञान है। अहिंसा ज्ञान का एक लक्षण है। शांति, शांति ही शांति मतलब सहनशील होना चाहिए। आर्जवम अर्थात झूठ नहीं बोलना, लोगों से सद्व्यवहार करना। कहा है कॉलेज स्कूल में, आजकल जो शिक्षा का नाम में चलते है वो एकदम विपरीत है वास्तव ज्ञान से। आचार्योपासनम, आचार्यों की उपासना करना चाहिए, लेकिन स्कूल कॉलेज में आचार्य तो नहीं है, प्रोफेसर है, आचार्य नहीं है। जो पैसा लेते हैं शिक्षा देने के लिए वो कभी भी आचार्य नहीं हो सकते। आचार्य का मतलब जो शिष्यों का उपकार के लिए केवल इस कारण से शिक्षा देते हैं वो आचार्य है। जो पैसा लेते हैं पैसा का विनिमय से शिक्षा देते हैं वो शिक्षक है, अज्ञान का शिक्षक। लेकिन आचार्य नहीं हो सकते। और ऐसा व्यक्ति आराध्य नहीं है। तो आजकल क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आर्हता है शिक्षा खाने के लिए? अगर बीएससी एमएससी पीएचडी हो तो शिक्षा हो सकते, लेकिन चरित्र क्या है? तो गुरु कौन है तो पहले उसका चरित्र देखना चाहिए। यदि मांसाहारी है, झूठ बोलने वाले है, व्यभिचार करते हैं, व्यभिचारी है, व्यसन करते हैं, ये सब चाय कॉफी ये सब पीते हैं, शराब पीते हैं, तो कैसे आचार्य हो सकते? ऐसे लोग उपास्य नहीं है। लेकिन वैदिक शिक्षा का विधान में विद्यार्थियों का पहला कर्तव्य है हर रोज आचार्य की उपासना करना, आचार्यों को प्रणाम करना। लेकिन आजकल आचार्यों प्रोफेसर ये सब शिक्षक तो स्कूल कॉलेज जाके इंश्योरेंस पॉलिसी लेते, क्योंकि तथाकथित विद्यार्थियों शिक्षकों को आक्रमण भी कर सकते। यही हाल आजकल। सोचम अशोच का स्टूडेंट हॉस्टल का मुख्य लक्षण है अशोच। वो पूरा बिल्डिंग ग्राउंड सब कुछ अशोच है और सब स्टूडेंट का मन भी बहुत गंदा रहता है। स्थैर्य मतलब मन की स्थिरता वो बिल्कुल नहीं है आजकल की विद्यार्थियों में। आत्मविनिग्रह मतलब आपन को नियंत्रण करना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ये दोनों इंद्रियों का दमन करना और इंद्रिय सुख से अनासक्त होना। वैराग्य मतलब जो प्रयास नहीं करते इंद्रिय सुख के लिए वो ज्ञानी है। लेकिन आजकल वो सब शिक्षण का उद्देश्य है पैसा का, मतलब डिग्री प्राप्त करना जिसके बाद पैसा कमाना होगा, और पैसा कमाना का उद्देश्य है इंद्रिय सुख। तो देखिए कैसे आजकल विद्या का नाम है विद्या का विपरीत होते। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवं च। अनहंकार वो आजकल के छात्रों में ये गुण है, अनहंकार या अहंकार। अहंकार शायद जमनगर में लोग इतना ब्रश नहीं है, यहाँ पर द्वारकाधीश की कृपा से कलयुग का प्रभाव यहाँ पर इतने सा नहीं है, है तो है, लेकिन बॉम्बई जैसे ऐसा नहीं है। जैसे वो बॉम्बई में हम देखते हैं यूनिवर्सिटी लड़कियों स्मोक रास्ते में सबके सामने स्मोकिंग करते हैं। आशा है जमनगर में आज तक नहीं हो। भगवान द्वारकाधीश की जाए। यही भगवान द्वारकाधीश की शिक्षा है, और यही शिक्षा का अभाव से और जमदारगा तो बॉम्बे जैसे हो जाएगा। इसलिए सौराष्ट्र संत भूमि जो है इसकी पवित्र की सुरक्षा के लिए भगवद गीता यथारूप का प्रचार करना चाहिए। तो खाली द्वारकाधीश की जाए बोलने से इतने से नहीं होगा, भगवान द्वारकाधीश का उपदेश का प्रचार करना चाहिए, यही विद्या है। फिर जन्म मृत्यु जरा अनहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये बड़ा अभाव है मानव समाज में, खस कलयुग में, कि प्रकट है सबके अंकों में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, हम सब स्वयं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि मतलब रोग, हम सब अनुभव करते हैं, और धीरे धीरे जवान जो है तो वृद्ध हो जाते हैं, और हम देखते है कि हर रोज हानि आनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम। हम हर रोज देखते है कैसे लोग शरीर चौक है यमराज के पास, हम नहीं देखते कैसे यमराज के पास जाते, लेकिन हम देखते हैं कि लोग शरीर का त्याग करते हैं। लेकिन किमाश्चार्य अथ परम शेष स्थावर इच्छन्ति, जो अभी तक इस शरीर का पता नहीं मिला, ऐसे लोग आशा करते है कि मैं रहूंगा, वो सब जाते यमराज के पास, मैं नहीं जाऊंगा। किमाश्चार्य तत्परम, इससे आश्चर्य क्या है? तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, ये दुख है, पूरे जगत दुखमय है, तो ये शिक्षा देना चाहिए सब स्कूल कॉलेज में, नहीं तो विद्या का नाम है अविद्या का शिक्षण होते, गुरुकुल नहीं होते, असुरकुल होते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, देखना चाहिए। यदि हम भगवद गीता का पढ़ाई करते हैं या सुनते हैं, हम समझ लेंगे अनुदर्शनम, दूसरों का शिक्षण से हम भी अवगत होंगे कि इस भौतिक जगत जो हम हमारा भोग का स्थान जैसे ग्रहण करते हैं, वास्तव में हमारा दुख का स्थान है, हम केवल दुख मिलते हैं यहाँ पर, कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रूप में समझना चाहिए। लेकिन मेरा महान भारत में, इस भारत भूमि जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं, भगवान कृष्ण अमेरिका नहीं आया 500 वर्ष के पहले, रशिया नहीं आया, रशिया में स्वर्ग लोक में नहीं, सिद्ध लोक में नहीं, ब्रह्म लोक में नहीं, इस धरती पर आया है भगवान इस भारत वर्ष में, और स्वतंत्र महान भारत में सब स्कूल कॉलेज में भगवद गीता की शिक्षा माना है, देखिए क्या अवस्था। जो शिक्षा मुख्य है, जो सबको मानव जन्म में सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए, मना है मत सीखो, सीखो कैसे शूद्र बनाना, फैक्ट्री जाओ, ऑफिस जाओ, एयरफोर्स जाओ, रिलायंस फैक्ट्री जाओ, लेकिन भगवान के पास मत जाओ, ये आधुनिक भारत का गौरव है। गौरव है, शर्म की बात है। असक्ति रंग अभिश्वंग पुत्र दार गृहादिशु, कौन ऐसे शिक्षा देंगे? तो पुत्र, स्त्री, मकान, ये सब से अनासक्त होना चाहिए, कौन शिक्षा देंगे? भगवान कृष्ण देते हैं। तो हमें भी इस शिक्षा लेना चाहिए, क्योंकि वो ये सब जो मेरा है, मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरे पुत्रों, मेरा घर, सब अनित्य है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो वो वस्तु जो नित्य है उससे आसक्त होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु, वो वस्तु जो हमारा नित्य ध्येय है उससे आसक्त होना चाहिए। जो अनित्य है, पुत्र, स्त्री, घर, देश, वो सब उनसे आसक्त नहीं होना चाहिए। भगवान, भगवान का धाम, भगवान की सेवा, ये सब उनसे आसक्त होना चाहिए। तो कैसे आसक्त होना भगवान पर? माई चानन्य योगे न भक्तिर अभ्यभिचारिणी, कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, यही ज्ञान का मूल लक्षण है। और किस प्रकार की भक्ति? अभ्यभिचारिणी भक्ति, इसका मतलब शुद्ध भक्ति। तो हे भगवान, मुझको और भी पैसा दो, ये इस प्रकार की प्रार्थना शुद्ध भक्ति नहीं है। अभ्यभिचारिणी, उसका मतलब हमारी भक्ति सदैव होगी और हेतु की अप्रतिहता, और उसमें, उस भक्ति में कोई भौतिक हेतु नहीं होना चाहिए। तो हे भगवान, मुझको वो चीज दो, दूसरी चीज भी दो, ऐसे मांगना वास्तविक भक्ति नहीं है। तो इस भगवद गीता में, इस संक्षेप में श्री कृष्ण भगवान सब कुछ कहते हैं, और जो संक्षेप में कहते हैं इस भगवद गीता में, विस्तार में कहते हैं श्रीमद् भागवत में। अभ्यभिचारिणी भक्ति, ये इस उपदेश भगवद गीता का सार अंश है। वो अभ्यभिचारिणी भक्ति क्या है श्रीमद् भागवत में, उसका परिभाषा है, परिभाषा है धर्मस्वनुष्ठित पुंसंग, नहीं सबाई पुंसंग परो धर्म यथो भक्ति अधोक्ष जय अहैतु की अप्रतिहत यात्म सुप्रसिद्ध थी। शुद्ध भक्ति यही है अधोक्षज, कृष्ण का नाम, इस उनकी भक्ति। तो इस श्लोक में भगवान व्यासदेव वो कृष्ण नाम नहीं कहते, क्यों? गोविंद नाम नहीं कहते, ये कृष्ण गोविंद नारायण हरि, ये सब भगवान की प्रसिद्ध नाम है, नहीं? तो क्यों व्यासदेव इस श्लोक में अधोक्षज लगते? क्योंकि इस नाम का विशेष अर्थ है अधोक्षज, इसका मतलब जो स्थूल इंद्रियों की अनुभूति से प्राप्त नहीं है, अर्थात जो त्रिगुण के अतीत, स्थूल इंद्रियों की अनुभूति के अतीत वैकुंठ स्थित भगवान है, जो किसी भी भौतिक प्रयास से प्राप्त नहीं है, उनका नाम है अधोक्ष। इसलिए इस श्लोक में इस शब्द का प्रयोग है। तो हर एक व्यक्ति के लिए परम धर्म है उस प्रकार की भक्ति अधोक्ष जो कृष्ण है, उन पर जो अहैतु की अप्रतिहता, अर्थात जिसमें कोई भौतिक हेतु नहीं है, भौतिक उद्देश्य नहीं है, और जो सदैव चलते रहते हैं। नहीं है कि हम यात्रा करेंगे द्वारका की, द्वारकाधीश का दर्शन के लिए, और वापस आके हम फिर अभक्ति की जीवन चालू करेंगे। हम द्वारका की यात्रा करेंगे, लेकिन अभी तक वो वर्ल्ड कप सॉकर चलते है, तो बाद में हम जाएंगे, पहले हम एक्चुअली इंडिया में इतने से लोगों की इतनी रुचि नहीं है फुटबॉल में, क्रिकेट में, तो वर्ल्ड कप फाइनल क्रिकेट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो ठीक है हम द्वारका यात्रा करेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल के बाद, पहले हम देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे। तो ये अभ्यभिचारिणी भक्ति नहीं है। इस प्रकार की भक्ति भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में का वर्णन नहीं है। तो वाई विविध देश सेवित गम, इसका अर्थ है लोग जो एकांत रहना चाहते, तो भक्तों भक्त संग में रहते, इसका मतलब एकांत हो, मतलब अभक्तों की संगति से दूर रहते। अभक्तों के बीच जाते हैं भक्ति प्रचार करने के लिए, लेकिन उनका संग लेने के लिए नहीं है। विविध देश सेवित्वम अरातिर जन विविध देश सेवित्वम अरातिर जन संसदि, उसका एक ही मतलब है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, सदैव आध्यात्मिक ज्ञान पर रत होना चाहिए, अर्थात गीता और भागवत अध्ययन में ज्ञानी जन सदैव तत्पर रहते हैं। अध्यात्म ज्ञानम नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और इस प्रकार तत्व ज्ञान का अर्थ का दर्शन मिलते। तत्व ज्ञान क्या है? इस भगवद गीता में मौलिक तत्व ज्ञान का प्रदर्शन है। भगवद गीता के पंच मुख्य विषय है ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर जीव काल कर्म और प्रकृति। तो दर्शन क्या है? ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म, ये पांचों का क्या संबंध है, ये सब विवेचना करना। और कुछ लोग है जिसका दर्शन है कि कोई ईश्वर नहीं है, अनिश्वरवाद, राक्षस जो असुर जो असत्यम प्रतिष्ठम थे जगद आहुर अनिश्वरम। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ सच नहीं है, किसी वस्तु या विषय या वाद प्रतिष्ठित नहीं है, मतलब सब जगत का अर्थ नहीं है, मीनिंगलेसनेस। और जगत है, जगत का मतलब यो गच्छति इति जगत, जो चलते रहते है वो जगत बोलते है। तो कैसे चलते चलते है, कुछ लोग बोलते है चालक नहीं है, ईश्वर नहीं है, ये सब असुर है। और दूसरे प्रकार के लोग है जो बोलते ईश्वर है, लेकिन ईश्वर ईश्वर की सत्ता नहीं है, ईश्वर है। यदि हम सुकर्म करेंगे, ईश्वर भाग्य है हमको पुण्य कर्म का फल देना, तो ऐसे ईश्वर है। तो ऑफिस वाला जैसे है, अगर कोई आते हो कागज देते है तो इसी इस व्यक्ति को इतना सा पैसा देना है तो देना पड़ेगा, जैसे बैंक में, जैसे वो बैंक टेलर। तो कोई आते है चेक लाते है कैश 5,000 रुपीज, तो उसको 5,000 रुपया देना है। तो भगवान ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो ईश्वर है तो सब लोग का कर्म का फल देते है, और उसमें भगवान भाद्य है, स्वतंत्र नहीं है। तो तत्व ज्ञान अर्थ का वास्तव दर्शन क्या है, ये सब सीखना है आचार्यों से, तो यही ज्ञान है। तो स्कूल कॉलेज में प्रकृति का, प्रकृति की विवेचना है, भौतिक प्रकृति जो साइंस बोलते है। लेकिन वो साइंस या विज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते यदि हम केवल प्रकृति का अनुसंधान करते। तो प्रकृति कैसे चलते हैं, प्रकृति किसकी प्रकृति है, भगवान की प्रकृति है। तो इसलिए मैं पहले बोला कि वो जो भगवद गीता का ज्ञानी है वो आइंस्टाइन से बहुत बड़ा ज्ञानी है, और आइंस्टाइन अज्ञानी था, क्योंकि आइंस्टाइन केवल प्रकृति को निरीक्षण किए, लेकिन प्रकृति कैसे ईश्वर का नियंत्रण में है उसमें कुछ अनुसंधान नहीं किया आइंस्टाइन। मायाध्यक्ष न प्रकृति सूर्य से सचराचरम हेतु नाने न कौंतया जगत भी परिवर्तित है, यही परम विज्ञान है। जो व्यक्ति इस श्लोक का अर्थ जानते है वो आइंस्टाइन से बहुत बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। तो सब विद्यार्थियों जो कॉलेज जाते है विद्या प्राप्त करने के लिए, तो मत जाओ, जरूरत नहीं है। हम 5 मिनट में एक श्लोक सिखाने से आप लोगों को इतना बढ़िया ज्ञान देंगे कि जो पूरा जीवन में स्कूल कॉलेज में पढ़ने से नहीं मिलेंगे। ये पूर्ण विज्ञान है कि प्रकृति है और प्रकृति के मालिक है, और वो मालिक कौन है, कृष्णा। ये पूर्ण ज्ञान है। अध्यात्म तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम, यही ज्ञान है। इति प्रोक्तम, जो मैं बोला अज्ञानम यदतोऽन्यथा, और सब कुछ जो ज्ञान का नाम में चलते वो सब अज्ञान है। ये परम ज्ञानी कृष्ण का विचार है। तो यदि आप विद्यार्थी है तो इस विद्या प्राप्त लो भगवद गीता यथारूप से। विद्यार्थी का दूसरा शब्द है छात्र। छात्र का मतलब आश्रित, जैसे हम धूप और बारिश से आश्रय मिलते छत्र से, छत्ती संस्कृत शब्द है छत्र, उसे छात्र शब्द आते। तो आश्रित होना चाहिए तो आश्रय क्या है? आश्रय है परम ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और गुरु जो ज्ञान प्रदाता है वो आश्रय देते हैं, और गुरु भी आश्रित है उनके गुरु के चरण छाया में, और चरम आश्रय है भगवान कृष्ण। और यदि हम भगवान कृष्ण का आश्रय में नहीं है तो हम अनाश्रित होते हैं। तो ये सब भौतिक प्रकृति का विचार करना जो विज्ञान का नाम में चलते है, वो भौतिक प्रकृति में आश्रय लेना है। लेकिन भौतिक प्रकृति का आश्रय का फल क्या है? पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशायनम। ये आश्रय दूर आश्रय है। तो वास्तव आश्रय ले लो भगवान कृष्ण के चरण में। वो आश्रय कैसे मिलते? भगवद गीता की सुविद्या अध्ययन करने से। ये हमारा परामर्श है सब विद्यार्थियों के लिए। और सब कौन विद्यार्थी है? तो हर एक मानव विद्यार्थी होना चाहिए इस विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। नहीं तो हम मानव नहीं है, हम द्विपद पशु है, क्योंकि सब पशु भी आहार निद्रा भाई मैथुन के लिए सब प्रयास करते हैं। और यदि हम सब कुछ करते हैं आहार निद्रा भाई मैथुन के लिए, हम क्या है? बुद्धिमान पशु। और वास्तव में हम पशु से और भी बुद्धिहीन है, क्योंकि यदि हम मानव जन्म प्राप्त करके काफी बुद्धि मिलती है जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्त हो सकते हैं, और हम केवल जीवन व्यतीत करते हैं और बढ़िया से आहार निद्रा भाई मैथुन करने के लिए, तो हम पशु से और बुद्धिहीन है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम् अर्थतम अनित्यम अपि धीर चूर्णम यथेत न पतत अनुमृत्य यावन् निश्चयस्य विषय खलु सर्वतः स्यात्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके उस प्रयास करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। मानव जीवन क्षण भंगुर है, हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, लेकिन मरण के पहले ऐसा करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। और यदि हम खिलाफ करते तो मुझे एंजॉय करना है, भोग्य जगत को भोग करना है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं होशियार हो, देखो। तो हर एक जन्म में हम विषय सुख का अवसर मिलते है, केवल मानव जन्म में इस अवसर मिलते है जिससे हम कृष्ण भक्ति करने से जन्म मृत्यु की चक्का से मुक्त हो सकते। तो ये विद्यार्थियों के लिए उपदेश है। और विद्यार्थी कौन है? आशा है आप सभी विद्यार्थी हैं। अगर हम विद्यार्थी नहीं है, हम मानव रूपी पशु हो, द्विपद पशु, नर पशु। हरे कृष्णा। अगर किसी का प्रश्न हो, आपत्ति हो, जरा सा बोलिए। काठियावादी भाषा में भी बोल सकते हो और कौन अनुवाद करेंगे? हरिचंद्र प्रभु। इंग्लैंड यू ऑल्सो स्पोक काठियावाड़ी? नॉट मच। गुजराती? नॉट मच, मोस्टली द क्वींस इंग्लिश, बीबीसी इंग्लिश और कॉकनी इंग्लिश। जो भी हो, जो भी भाषा बोलते, बीच बीच हरे कृष्ण कहो। We are suffering from lack of rains. क्या करना है? अनाद भवन्ति भूतानि पारजन्यादन संभवः यज्ञा भवति पारजन्यः। तो यज्ञ करो, हरि नाम करो। यज्ञ किए है, मैं देखा पेपर में, गायत्री परिवार कहा राजकोट में, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? ये सब अशास्त्रीय है। गायत्री परिवार का यज्ञ में मुझे मालूम नहीं, मैं ऐसा बोलते हूँ, लेकिन ऐसा मैं देखा एक बार राजस्थान में, बहुत सालों, शायद 20 साल के पहले, फलोदी के पास, वो मरस्थल के बीच में एक छोटा सा शहर है, फलोदी बोलते, एक महान यज्ञ का आयोजन था। और एक आयोजक मुझको बोला कि हम सब आने वालों के लिए फ्री चाय का प्रबंध किया है। तो उस प्रकार का यज्ञ से क्या फायदा होगा? मुफ्त चाय। हाँ, आप सही बात बोलते हैं। एक ही आशा है, शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार। तो आप सब करो, आप इंग्लैंड से वापस आए हैं इसलिए नहीं, तो आप किसी इंग्लैंड में बारिश का अभाव नहीं। वो फेमस है ज्यादा बारिश के लिए। वो प्रभुपाद इंग्लैंड जाके बोले कि वो बचपन में सुना कि द सन, व्हाट इज इट, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य पर सूर्यास्त कभी भी नहीं होते, क्योंकि पूरे दुनिया में इंग्लैंड की देश था, जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा। और प्रभुपाद इंग्लैंड जाके बोला कि ऐसा सुना, लेकिन यहाँ आया देखा कि यहाँ पर सूर्योदय कभी भी नहीं होते, हम सूर्य को कभी भी नहीं देखते, खाली बादल देखते। Did you see that book, When the Sun Shines? I haven't seen it. Heard of it. Yeah. Prabhupada bale ki, wo jab dhoop hote England mein, to desh bahut sundar dikhte. Prabhupada said. Lekin jab wohi mahatvapurna shabd hai, is vachan mein. बहुत कम, एक्चुअली अभी इंग्लैंड में हीट वेव 26 सेल्सियस, जामनगर में और शीतकाल में और वातावरण जो है, और अभी इंग्लैंड में है और लोग बोलते हीट वेव। सो हरे कृष्णा। खाली एक बार, ठीक है। तो पढ़ते रहते हैं, ठीक है, अच्छा है। मैं सुन रहा था एक्चुअली वी ऑल वेयर देयर, सो इट वाज मेंशनड दैट प्रभुपाद ने मींस जब हम गुरु हो साम मींस डीटी हो तो हमें दिस इज अ क्या बोलते हैं FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो ठाकुर जी के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद का श्री मूर्ति ठाकुर जी के सामने है और हम मंदिर आके पहले प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। सो इट्स एन एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं, विकल्प विधि है, कुछ विधि है जो क्या बोलते हैं, परस्पर विरोधी है। तो कौन सा पालन करना, तो इसलिए आचार्यों की उक्ति वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र में कुछ विरोधी विधि है। जैसे एक विधि है झूठ मत कहो, वो महाभारत में वो कहानी है नहीं, कि वो एक ब्राह्मण संकल्प किया था मैं पूरी जीवन में कभी भी झूठ नहीं कहूंगा। फिर एक बार वो एक व्यक्ति आया था उस घर के सामने, बहुत व्याकुल था, उसके पीछे कुछ डाकू थे। तो वो आदमी वो ब्राह्मण से पूछे तो मैं कब जा सकता हूं जिससे ये सब डाकू मुझको नहीं पकड़ेगा। तो ब्राह्मण बोला वो उस जंगल में जाओ। दो तीन मिनट के बाद वो सब डाकू आया कि बोला कि वो एक व्यक्ति को देखा, वो बड़ा धनी है, उसके पास बहुत सोना है, तो वो सब उससे लूटना है हमको। तो ब्राह्मण ने विचार किया कि मेरे जीवन का संकल्प है कभी भी झूठ नहीं बोलना। तो सब डाकू को उस जंगल में देखो वहां गए, तो वो सब डाकू वहां जाके वो आदमी को मरा के वो सब धन लूट किया है। तो पूरी जीवन में वो ब्राह्मण कभी भी झूठ नहीं बोला, लेकिन उस हाल में झूठ नहीं बोलने का कारण मृत्यु के बाद नरक गया था। उसी अवस्था तो संकल्प करके भी झूठ नहीं बोलना, तो उसी अवस्था में झूठ बोलना पड़ता था। महाभारत में ये कहानी है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले। नहीं नहीं, कृष्ण अर्जुन को बोले इसको, क्योंकि अर्जुन भी एक व्रत किया है कि अगर किसी मुझको बोलते एक गंडीर को छोड़ दो, वो व्यक्ति को शेर को काटूंगा, उसको मरा दूंगा। वो युधिष्ठिर अर्जुन को बोला वो गंडीर को छोड़ दो, फिर अर्जुन तैयार था युधिष्ठिर को मारा। कृष्ण क्या करते हैं, मैंने व्रत किया था, तुम क्या मूर्ख हो है? ऐसे लंबी बात है। तो ऐसे शास्त्र में कुछ विधि है जो परस्पर विरोधी है, तो कौन सा पालन करना है उसी अवस्था में, तो गुरुजन से पूछो, आप पूछते हैं। तो इस अवस्था में जैसे हमें किया जब प्रभुपाद हमारे बीच में उपस्थित है, तो अभी तक उपस्थित है श्री मूर्ति के रूप में, तो प्रभुपाद को प्रणाम करना है मंदिर में। और कुछ क्या नहीं, एनीवन ऑनलाइन? नो, बिकॉज़ ही डिडंट गेट द न्यूज़ अंटिल 1 hour बिफोर, ही शुड हैव डन इट अर्ली इन द मॉर्निंग। So, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.